Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Felak Suresi. Bu iki sure burada ama şeyin Kur'an'ın sonunda Felak Nas Sureleri. İkisi beraber bunların nazil oldu. Ancak ikisi bir sohbet sığmadığı için inşallah bu hafta Felak Suresi'ni nasıl olsa yapalım. Bu surelere gelmeden önce Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala sığınırken başka da okur tabi zamanlar böyle. Bu surelere gelince Peygamber diğerlerini bıraktı. Hep buna devam etmedi. Böyle. Allah sığınmak için böylece. Allah sığınmada yani bu iki sure insana yeterli oluyor böylece. Kimi der mesela işte ben ne dua okuyayım bilmiyorum duayı. İşte en iyisi ikisi iki sure bunlar mıdır? İki sure bunlar böylece. Başlayalım inşallah. Açıklayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzi birabil felak. Kul. Buraya kul önemli kul. Kul emri hazır buna. Emri hazır. Emri hazır muhatabı emir. Yani söyle de anlamına verecek. Bir insan kendinden bir şey yaparsa başka Allah emri yaparsa başka bir şey hali. Mesela namaz bile böyle. Değil mi? Farz namazı başka, nafile başka böyle. Sadaka da böyle, zekat hepsi bunlara buna giriyor böylece. Şimdi buradaki bunun özelliği, yani bunun ince noktası kul kelimesi. Bunu Mevla buyuruyor, Allah buyuruyor böyle. Kul söyle. Peki ne diyelim? Başlıyor. Eûzü birabil felak. Eûzü. Ağzeden geliyor, küfüne geliyor. Evinizi ben sığınırım, sığınıyorum anlamında geliyor. Sığınma, iltica etme. İnsan ne zaman sığınır? Kişi aciz kaldı, eline bir şey gelmiyor. O zaman kişi ne yapar? Güçlü bir yere sığınır. Demek ki kul böyle aciz kalınca eline bir şey gelmeye gerekiyor, sığınma gerekiyor. Ama kime sığınacak şimdi böyle? Bir Rabbi felak, felakın Rabbine. Rabbine. Bu arada Rab ismi geliyor Esma'dan beri. Esma'dan beri. Rab ismi geliyor. Rubiyetten geliyor böyle. Mevlam nedir? Rabbül Alemin. Felakın Rabbine sığınırım. Rab rubiyet. Yaratan, yöneten, terbiye eden, tanzim eden her şeyi, rızkını veren de rubiyet böylece. El felak. Felakın Rabbine. Ancak o felakı yani Allah yapabiliyor. Anlamına geliyor böyle. Nedir felak? Felak sürük olarak bir şeyin yarılması anlamına geliyor böyle. Yarılma. Ayrılma. Geliyor. Buradaki ise nedir? Tan yerinin ağırması. Fecr-i kazi, fecr-i sadık var. İki ale bile. Fecr böyle. Tan yeri. Gün iki ayrılıyor böyle. Biri günü örfi deniyor. Gündüz örfi. Yani örfen gün. Nereden başlıyor? Güneş doğunca başlıyor. Bir de şer'i gün var. Şeriata göre. O neden başlıyor? İşte felakla başlıyor böyle. Tan yere başlıyor. Şer'in gün. Şimdi bu nasıl oluyor tabi? Önemli olmasa bize öyle buna sığın demek bir şey böyle böyle. Felakın Rabbine, bunu yapan Rabbine böyle. Nedir şimdi bu? Felakın Rabbi. Tabi gece biliyorsunuz güneş altımızda oluyor tam gece yarısında. Yani aslında güneş durduğu yerde duruyor. Dünya dönüyor etrafında böyle. Fakat tabi göz neyi görüyor? Gözümüz güneşin etrafını döndüğümüz görüyoruz böyle. Geldiğini görüyoruz böylece böyle. Şimdi güneş seher vaktinden sonra en kıymetli vakit gece seher vakti. Seher vakti böyle. Bu nedir? Gecenin altta biri kalınca altta biri akşam ezanı ile bu tan yeri arası, imsak arası altıya bölünür. Tabi kışın, yazın değiştirir bu aradaki farkları. Demek gecenin altta biri kalınca buna diyoruz seher vakti böyle. Seher vakti böyle. İlahi feyizin böyle coştuğu, rahmetin her şey kapsadığı bir yer böyle. Aşıkların yandığı bir zamandır seher vakti böyle. Duaların kabul olduğu zamanlar. Her hastalığında o anda rahatlığı bir andır. Her hastalığında böyle. Yani kişi gece ağrısı vardır, sancısı vardır, sıkıntısı vardır, bir derdi var, her şeyi vardır. Kişi bunalımdadır kişi. Ama seher vakti geldi mi bu dakika bir hafifler muhtemelen böyle. Hafifler böyle. Neden? Yusuf Aleyhisselam Hazretleri kuyu atıl zamanlar. Kuyu atıl Yusuf Aleyhisselam Hazretleri hem de anadan doğma yani ağabeyleri yani böyle ağabeyleri baba bir anne ayrı ağabeyleri bunun sırrı kıskançlıktan ki haset sonunda geliyor bu da böyle böyle demek nedir bu haset kıskançlık bak öz kardeşlerini kuyu atacak kadar böyle baba onu çok sevdiği için attı kuyuya kendisini kuyuya düşünce bu Arap çöllerinin Bursa'daki her kuyunun dibinde bir kaya taş olur böyle. Özel bir konur bu taş böyle. Her kuyunun dibinde bir taş olur böyle. Gelir olur çöl kuyuları. Su tabi derin de olduğu için de. Sonra düşünce oraya dizi taşa vurdu. Dizi böyle. Tabi hızlı geldi. Taşa vurunca ne oldu? Dizi ağrıdı. Devamlı ayrı sıvazlıyor böyle. 7 yaşlarında ama Peygamber namazıydı ama. Yani doğuştan ezelde, ezelden o hali yaşayan kişi böyle. Peygamberler böyle. Doğuştan peygamber aslında onlar. Seher vaktinde Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Onun cennetten bir de gömlek getir. Cennet gömleği. Cennet gömleği. İpek yani getirdi böyle. Giydiğin zamanlar bütün bedenini kapsıyor. Kişiyi her şeyden koruyor. Toplayınca da fındık kabınca su koyuyor içerisine böyle. Cennet gömler tabi böyle. Bak diye Cebrail Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam ayağında, ayağına ovalıyor arada bir Yusuf Aleyhisselam. Bir ahmak demiyor ama, şikayet etmiyor tabi böyle. Yalnız dayanamıyor, ayağına ovalıyor bazen bir. Dedi Yusuf ne var? Biraz ayağım incindi onun için böyle. Ya Allah sen bak dua et, ben amin deyim, Rabbim sana şifa versin. Dur Yusuf Aleyhisselam, utanıyorum ben dedi böyle, utanıyorum ben dedi böyle. Allah beni burada görebiliyor mu? Biliyor. Niye şey yapıyorum dedi. Bak, bak, bak. Gecenin karanlığında, derin bir çöl kuyusunda, der kuyusunda böyle. Gecenin karanlığında, yeşil 7 yaşında. İnsan ama o da, o da insan. Onun canı yanında tabii böyle. Bak ne dedim böyle, utanıyorum Allah'tan diyor. O beni görebilir dedi böyle. Bak Cebrail Aleyhisselam çok ağrısı var. Biraz sonra Yusuf ben dedi bir dua edeyim. Dua edeceğim. Yani konu değişti gibi böyle. Öyle yaptı. Sen bunu amin de. Olur. Ya Rabbi bu Yusuf'a şifa ver. O da sözümüze amin derim diye amin dedi. Kim dua ediyor? Cebrail Aleyhisselam. Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs mukaddes kuhum derler. Bir peygamber namazı onu amin deyince dua kabul oldu mu? O anda oldu böyle. Hiçbir şey kalmadı. Yusuf Aleyhisselam ya Cebrail ben de bir dua edeceğim. Sen bana amin de. Peki. Ya Rabbi ne kadar hastalar varsa şu anda ve gelecekte kıyamete kadar varsa onlara şu seher vaktinde şifa ver Rabbim dedi böyle. Ondan dua etti. Bakın bunun için muhtemelen böyle. Yani herkes bunu yaşamıştır. İnsan bunu herkes bunu görmüştür, duymuştur muhakkak ki böylece. Hasta gece uyuyamaz, sağa döner, sola döner, sıkılır, ahmak şunlara bunlara falan der. Ama seher vakti geldi mi bir rahatlar. Uyku dalar mı böyle böyle. Rahatlar böylece. Şimdi seher vaktinden sonra da ne geliyor? Fecir deniyor buna. Yani namaz sabah namazının vakti giriyor. Fecir böylece. Geliyor. Bu da nasıl başlıyor? İşte felak ile başlıyor böyle. Doğuda. Doğu tarafında. Doğu tam düz olduğunu kabul edelim. Önde bir dağ tepe bir şey önünüzde. Doğu tarafında. Tam doğuda atmosferde, yani dünya değil, doğuda ufuk dönüyor. Yere göre birleştiği gibi görünen yer. Öyle görünüyor, gözü görünüyor böylece. Orada ne oluyor böyle? Beyazlık oluyor böylece. Bu da iki ayrı ayrılıyor bu da birazcık. Önce fecir kazip deniyor. Yalancı fecir. Bu nasıl olur? Güneş 20 derece altımızdayken dünyada, tabi dünya vuramıyor, güneşin ışınları ne yapıyor? Atmosfer oluyor böylece. Atmosferdeki gazlar, tozlar, şunlar bunlara vurunca orada beyazlık oluyor böyle. Ama uzak olduğu için güneş barutu, yani üçgen şeklinde geliyor, dikey gelir böyle. Doğru böyle. Dikey bir beyazlık olur böyle. O anda biraz aydınlık olur o yörede böyle. Biraz sonra kaybolur ama böyle. Buna dönüyor feci kazip. Yani bunlar namaz vakti başlamıyor. Mesela bitmiyor bunlar beraber. Bundan sonra biraz sonra 10-15 dakika, 10 dakikada olabilir. Yazın, kışın, diye uzun günlere göre böyle. Ondan sonra ikinci fecir oluyor böyle. Buna dönüyor feci sadık. Yani doğru fecir. O da geçer olan böyle. Bu nasıl oluyor? Yatay bu. 19 derece kalınca güneş ufuka. O zaman tabii atmosferini buraya böylece. O zaman yatay beyazlık oluyor böyle. İşte bu yatay beyazlık böyle nur şeklinde belirdiği anda alem değişiyor şimdi böyle. Yatsı namazına baktı o anda bitiyor. Vitir namazı o anda bitiyor. Oruçtanın işi yemek zamanı o anda bitiyor. Sabah namazına baktı o anda başlıyor. O anda başlıyor böyle. Yine tasavvuf ehline göre ise buradaki felak şu anlama geliyor onlara göre böyle. Adem'den vücuda çıkış diye böyle. Adem'den, Adem yokluk. Hiçbir şey yokken, yer gök bir şey yokken vücuda varlık alemine ya Rabbim böyle yaratmaya dilemesi var böyle. Rabbim künü vermesiyle beraber ne oldu? Yokluktan varlığa geçti alemine böyle. Dünya, güneş bir şey yokken varlığa geçti bunlarla böylece. Şimdi der bazıları belki de işte bu dünya dönerken bu normal bu. Yani nasıl dönüyor dünya? Nasıl dönüyor ama dünya yaratan kim ama? Dünya kendin var oldu. Dünyayı o yörüngeye oturtan kim? Güneş çekimce dünyayı bağlayan kim? Ve dünyayı döndüren güç. Güç kim var? Fizik kurallarına göre hiçbir madde kendini hareket edemez. Mutlaka ne gerekiyor? Buhar devri, muharrik. Bir güç, enerji gerek, hareket edilmesi için böyle. Gerekiyor böylece. Fakat ne oluyor? Mesela bir kasta bir şeyi çevirsin böylece. Kişinin gücüne göre, enerjiye göre, otu olabilir bu, ona göre döner bu böyle. Bıraktığın bunu ne yapar? Yavaş derken yavaştan başlar bu böyle. Birden duramazlar böyle. Yavaştan başlar böyle. Neden yavaşlıyor? Yer çekimi var mıdır peki? Yer çekimi var ama güneş, dünya dönüyor ama dünya da güneş yer çekiminde. Dünya güneş yer çekiminde. Olayı tutuyor böyle yer çekimi güneşi. Kımlayamıyor dünya, başka gidemiyor böyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri, yani dünya yaratıldığından beri bunu bir Allah bilecek. Kaç trilyon belki yıldan beri. Dünya ne yapıyor? Aynı hızla dönüyor muhtemelen böyle. Ve o anda ne yapıyor? Alem başlıyor. Yine bunun, yine Allah dostlarına göre bunun bir anlamı da şu olmuş oluyor. Gece bütün her şey öldü artık. Bütün varlıklar öldü. Kıyamet koptu anlamına geliyor böyle. Gece bütün varlıklar öldü. Hiç canlı kalmadı. Alem karanlıklara büründü. Yani güneş dürüldü, yıldızlar dağıldı, karanlığa bürüldü. İlkinin sürfürülmesi anlamına geliyor böyle. İlkinin sürfürüldü. Rabbim tekrar güneşin yani kuvvetini verdi. Bu ne oluyor şimdi? Tekrar yeniden diriliş. Böyle bazı bazı mevt oluyor. Böyle bazı bakarına kalkış. Neden sonra? Bazen mevt ölümden sonra kalkış. Böyle. Gerçekten böyle oluyor. Yani doğal hayat koşullarında sabah vakti geldiğinde ne oluyor? Kuş yuvasından çıkıyorlar, karınca yuvasından çıkıyor böyle. İnsanlar tarlaya, bağlara gitmeye başlıyorlar. Yeni bir diriliş mahşere gider gibi böyle. Her gün ne oluyor? Mahşerin buraya bir tatbikatı oluyor aslında böyle. Ama tabii biz bundan gafiliz, başka mıdır? Böyle. Yani Allah dostları bunu böyle kabul ediyorlar böyle. Yatan kalkışın oluyor kişinin böyle. Yani kabirden kaldır yatak kabirden kaldırılışıyor böyle. Su üfürülüyor. Sahabeler okuyun, su üfürülüyor. Herkes ne yapıyor? Öldüğü şekilde kalkıyor. İnsan tıpış tıpış, hem tıpış ne yapıyor? Mahşere toplanma böylece. Yani bu felakın da çok anlamları var daha. Ve bunu yetineyim çünkü sığmaz bu söz sohbete. Yani bir felak kelimesi daha muhteremler. Allah kelamı mı? Allah kelamı, kul aciz yani bunlar, aç anlamadım. Bitmez yani bunlar böylece. Demek ki dünyayı yaratan, yörünge oturtan böyle, onu döndüren böyle, bu düzeni kuran böyle. Sonra dünyanın dönüşü hep aynı değil ama mihveri muhteremde. Eğik olarak dönüyor dönüş böyle, onun için günde kısa uzun gibi böyle. Yani çok öncelik var bunların daha böyle. Dünya aynı mihverinde olsa böyle, hep yerimiz bir eşit oluyor böyle. Yaz kış olmaz böyle. Şimdi felakın Rabbine sığınıyorum. Evet, bir Rabbi felak. Buna sığınıyorum böyle şey. Dünyayı yaratan, güneşi yaratan, döndüren bunları, bunları yöneten Mevlam böylece, yoktan var eden, her gün yeni başlanan dirilten, her gece bir ölüm anlamına geliyor. Her gün insanı yeni baştan dirilten felak Rabbine sığınıyorum. Neden kimden tabii şimdi soru geliyor burada. Neden kimden Allah'a sığınma şimdi burada böyle? Min şerri ma halak. Bak hepsini iş aldı böyle. Hepsini kapsın bak böyle. Min şerri ma halak. Min bunu mini beyan ediliyor buna. Min çok anlama geliyor. Mini tebziye gibi çok anlama geliyor. Buradaki min, mini beyaniye. Yani anlam olarak den, da anlamına geliyor böyle. Yani şu, bundan, bundan böyle. Min şerri me halak. Halk olunan varlıkların şerrinden Allah'a sığınmıyor böyle. Buradaki ma da isim mevsulü buna. Ellik anlamında Allah'ın yarattığı bütün mahlukun şerrinden Allah'a sığınma. Diyor, halaka fiil mazası. Geçmiş zaman fiil aslında böyle. Fakat istişare babı orada Arapçada. Bu mefhul anlamına geliyor böyle. Mefhul olunca şu oluyor anlamı, mahluk anlamına geliyor. Yaratılmışların şerrinden böyle. Yaratılmışların şerrinden. Ne kadar yaratılan varlık varsa, canlı cansız, bilinçli bilinçsiz, hepsinin şerrinden Allah'a cennet sığınma, hepsinin şerrinden böylece. Şimdi varlıklar önce ikiye ayrılıyor. Alemi emir, alemi hak deniyor böyle. Kim böyle Kur'an'a buyuruyor? Lehül halk vel emri. Lehül halk vel emri. Alemi halk, alemi emir Allah'ındır. Alemi halk, cisim madde alemi. Buradan her şeyi Mevlam sebebe bağlamış madde aleminde. Her şeyi Rabb'e sebebe bağlamış böyle. Mesela bir ağaç kişiden çevirilen dikecek, bakacak, su verecek, yetiştirecek, şunlar bunlar olacak. Her şey bir sebeplere bağlı madde aleminde. Alemi emir, kün emri orada. Orada sebep yok böyle. Şimdi dünya insan doğuyor, toprak halinden insan bitki haline dönüyor. İnsanın meyve oluyor, yeni bunlar kan oluyor, hücre oluyor, deri yatağında cenin oluyor. Ondan sonra dünyaya geliyor küçük olarak şeyin feşeyin deniyor buna. Yavaş aşama aşama insan büyüme çağı başlıyor böyle. Bu madde aleminde her şey bunun gibi böyle. Bilgi de bunun gibi, hayvan da bunun gibi, her şey. Cin de bunun gibi böyle. Öbür alemde ise alem emirde o anda öyle yaratıldığı gibi kalıyor hep. Böyle melek mi yaratacak? Meryem melek kün yaratıyor. Aynı kalıyor böyle. İnsan aşağı maşa büyüdüğü gibi bir de geri dönüş de var ama böyle. Madde her şeyin bir üremesi vardır, yükselişi vardır, duraklaması vardır, dönüşü vardır böyle. Hatta milletler buna tabi böyle. Devletler buna gibi. Devletlerin de kuruluşu vardır, yükselişi vardır, duraklaması vardır, gerilmesi vardır böyle. Yani bitkisi, devleti, her şey buna tabi böyle böylece. Melekler öyle kalırlar. Şimdi melekler Onların şerri var mı? Yok muhtemelen işte. Bu deli onlara mazdü hayır. Onlardan sırf hayır gelir meleklerden. Ne kadar melek varsa onda ancak ya hayır gelir meleklerden böyle. Ona şer gelir meleklerden böyle. Bence. Şer ile şer işte maddi alemine muhtemelen. Alemi kalbine maddi şerre böylece. Peki burada her şeyin bir şerri var mı? Hemen hemen çoğunun var muhtemelen böyle. Var böylece böyle. Güneşin de şerri var. Ayın da şerri var. Böyle böylece. Havanın da şerri var. Hava da insan çarpıyor. Ne oldu? Hava çarptı değil mi? Böyle. Soğuk oluyor, sıcak oluyor. Hava da çarptı insan böylece. Şimdi bir hadis okuyayım burada inşallah. İnsana ilgili. Hadis-i Şerif İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud, Beyhakide böyle. Çok sahibi hadis-i şerif. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, İnemi Nasi, Nasen. İnsanlardan öyle insanlar var ki, insanlardan mefatiyü lil hayri. Hayrı açık. Hayırla müftü anahtarları, önderleri bunlar. Öyle insanlar var ki insanlar içerisinden. Bunlar hayırların anahtarları, önceleri. Bu nasıl hayrı gelir böyle. Megalik lil şerri, bunlar şerre kapalı. İşler gelmiyor bunlara böyle. Elinden, dilinden, gözünden buna şer gelmiyor böyle böyle. İnsan yanında arkasından gelmiyor böyle. Bunların bütün şeyi de böyle hayır mahsul hayır bunlar da böyle. Sırf hayır eline gelsin bunlara böyle. Ve bundan zevk alırlar böyle böyle. Yani bu tür insanlar ya hayır yapınca, birine bir iyilik edince, birisinin gönlünü alınca, ibadet edin ne yaparsa yapsın ve hayır bir şey yaptı mı, ondan muazzam bir zevk alır böyle, gönlü böyle, bir şey izlenir buna böyle. Ruhsal bir zevk oluyor bundan böyle. Bu nedir? Öndeki peşin mükafatı bu. Yani böyle. Yani bir insan yaptığı bir işte, namaz olsun, Kur'an olsun, böyle sohbet olsun, bir iyilik olsun, kişi yaptığı işten eğer o işin sonunda bir tat, feyiz alırsa gönlünde, bu kabul olmuştur. Namaz kıldık ama hiç anlamadık namazdan. Hoca çok uzak diyor, müezzin çok bağırıyor. Ondan sonra dışarı kaçalım. Hiç anlamadık. Bu iyi değil muhtemelen. İyi değil muhtemelen. İyi değil böylece. Demek ki insanların bir kısmından melekler gibi. Melekler gibi insanlar böyle. Melekler gibi. Onun komisyonu rahat eder. Ana babası rahat eder. Evladı rahat eder. Çevresi rahat eder. Bundan böyle. Kimse ona kuş kalmaz böyle. Ona herkes güvenir. Güvendim bunlar. Nasıl hayır gelir bunlara böyle? Vimin nasi nasen mefatülü şerri megalikülü hayri. İnsanın bir kısmı da Hülya Aleyhisselam Hazretleri şerre açık. Kötülüklere açık. Onun anahtarları önceleri hayırlara kapalı. Onun hayır gelmek için o tip insanlar böyle. Ondan mutlaka bir şer gelecek böyle. O da ondan zevk alır. Yani birisi aldatamasın, kandıramasın, bir kavga etsin, dövemesin, yani bir şey yapamazsın, bir zarar veremezsin, ondan üzülür böyle. Üzülür böyle böyle. Hadis-i uzun bir Aleyhisselam Hazretleri, Tuğba ve Veli geliyor sonunda böyle. Ne mutlu bunlara, yani hayırlara önce olanlara, hep hayırlara sebep olanlara, hayra koşanlara ne mutlu olanlara böyle. Şerden kaçanlara mutlu olanlara bu şekilde böyle. Şimdi tabii hayvanların da işinde hayırlısı var, şerleri de var mesela. En başta koyun. Öyle melek gibi kuzu muhtemelen böyle. Herkese kuzu yiyor böyle. Herkese kuzu sahip muhtemelen böyle. Hatta kurtlar bile mevcut kalmasını keşiği kapmazlar muhtemelen. Kurtlar bile keşiği. O da şey onu gibi böyle kapmaz. Neden? Keşi çok bağırır. Keşiği görür kaparır. Kuruna korkar muhtemelen böyle. Ama koyun da böyle. Kurt içinde koyunu alır. Kuyruğuna böyle arkasından bebeği vurup böyle, hiç çıkamıyor kuzu böyle. Yani kuzu böyle tavuş hiç ses çıkamıyor böyle. Kuzu böyle. Şimdi mi koyundan insana bir zarar geliyor mu? Gelmiyor. Hatta evde bereket buyuruyor. Berekettir böyle. Evde koyun beslemek de berekettir böylece. Çünkü onda da melek sıfatları koyunlar böyle. Yünü, tüyleri her sene kırdım böyle. Kır böyle. Her eskiden doğal giysi vardı. Bundan çorap öyle, kazayış öyle bunlara böylece. Hem bu sağlıklı. Biraz yatan işim dolduruyor yatak üzerine, yatan içerisine ki o kişi sağlıklı böyle. Bel arası olmaz, bel kutu olmaz, romatizma olmaz. Buna şeker muhtemelen böyle. Yünbe, koyun yünbe. Sütü, eti, yavrusu hepsi sana faydalı var. Kimse dokunmaz böyle. Böyle. Tabi yani vahşi hayvanlar vardı, şunlar bunlar var. Bunlar da mağazı şerdir. Bilhassa kurt. Kurt böyle böyle. Kurtta ne vardır? Hasret sıfatı vardır kurtta böyle. Yani bir kurt bir süreye daldı mı bir küçük kozuyu bitiremez aslında kendisi böyle. Onu getirmez ama böyle. Birkaç tane mutlaka koyunu boğar. Böyle. Onu birkaç tane boğar. Sonra birini götürür. Böyle. Bak muhtemelen. Neden? Şerri açık. Şerri açık böyle. Hayvanlar bu şekilde böyle. Bitkilerin de böyle. Hayırlısı var, şerlisi var böyle. Öyle bitki var. Hiçbir zararı yanıtı yok böyle. Hiçbir zararı yok. Öyle bitki var. Zehir de var. Şunlar var. Bunlar var. O kadar zararlı var insana böyle. Yani güneşin var, ayın var, şunların var, her şeyin bunların var böylece. Bir gece ayet olmuştu. Burada Aleyhisselatü Peygamber Ayşe Validemize, ya Ayşe bak şu anda böyle gösterdi. Bunun şerri Allah'a sığınır böyle. Bunun şerri Allah'a sığınır böyle. Hem ayet olması bir şer muhtemelen böyle. Bu boşa değil muhtemelen böyle. Evet, dünyaya göre şu oluyor ama onu oraya sokan kim yalnızca böyle? Bunlar çevren, yöneten kim bunlar muhtemelen böyle? Yani güneş alamayınca demek ki böyle, o anda bir zarar oluyor böyle. Şer olmuş oluyor böyle şey. Tabi bunun dışında, bütün mahlukatın şerrinden böyle, yangından, depremden, şunadan ne varsa bu da böyle. Aklımıza gelen ne varsa, yani sinekten, karıncadan, artık yılandan, hepsinden Allah'a cehennet sığmam. Hepsinden böyle. Minşer-i mahlak. Yılanın şerrinden, her şeyin şerlerinden. Ve min şerri gâsikı izâ vekâbı. Ve min şerri gâsik. Gâsikın şerrinden nedir? Gecenin karanlığının tam bastığı bir zamanlara böyle. İzâ vekâbı, arkadan gelir çünkü. Vekâbı gece tam bastırdı, her şeyi kapladı. O anda demek ki böyle şer olan bir zamandır böyle. Zararlı bir zamanlar. Seher vakti, rahmet mi seher vakti böyle. Seher vakti, gece tam ve karalı zamanlar, onun da şerrinden muhteremler. Şimdi bazı hayvanlar gece çıkarlar dışarıya muhterem. Bak, o şer anında bir çıkarlar böyle. Bazıları da gündüz çıkarlar muhterem böyle. Kuş mesela gece uçmaz. Ancak seher vaktinden sonra, yani tanrı ağırınca çıkar kuşlar o zamanlar böyle. Güneşler önce ama çıkarlar böyle. Onun ibadeti o saat, o saatte muhtemelen böyle. Bir de akşam güneş batmadan önce, güneş artık batmaya yaklaştı ve akşam üzere de yine kuşlar çıkarlar böyle. Ne yaparlar? Hep toplanırlar, eti dağıldık yerlerine gelirler. Onun lideri var, hocası var muhtemelen. Her grubun böyle, o yörede böyle. O öne geçer. Arkadaşlar saf olurlar. Neden böyle? Yani bu ayet-i kerime var konu ortamında bunda. Kuşların böyle saf saf böyle şey yapmaları böyle. Yani ayet-i kerimeyle tabi girmiyor konulara ki muhtemelen böyle. Yani hiçbir şey boş değil. Hiçbir varlığı Allah'tan gafil değil. Şimdi gafil böyle şey. O kuşların ötürücü onların zikir tesbihatları, kana çıkmaları da onların namazı buyuruyor, adet pekansı muhtemelenler. Salat diyor buyuruyor. Kana çırpmaları da namazları böyle. Bir öyle geçer, tam böyle saf oluyor böyle, su atarlar böyle böyle böyle. O ibadetler böyle. İki vakitler bazen vardır böyle. Bir de güneş doğmadan önce. Geçer bunlara böylece. Şimdi sinek mesela muhtemelenler, bir kara sinek vardır. Kara sinek vardır. Bu ne yapar? Gece bu çıkmaz karanlıkta. Çıkmaz. Bu gün ışığınca, yani güneş çıkınca, aydınlanınca o zaman çıkar böyle. Bir sivrisinek var. Bu da ne yapar? Bu da karanlıkta çıkar. Işığı yaktır mı konar kalır bir yerde böyle. Düzene bak değil mi muhtemelen böyle? Buna deniyor asit baz formülü vardır tıpta. Asit baz böylece. Asit, asitlenme, yani enerjilenme böyle. Güçlenme bu şekilde böylece. Şimdi sivrisinek karanlıkta asitleşir. Enerjini alır böyle. Kara sinek de o da ışıkta. Karanlıkta bazı olur. Gevşer böyle. İnsan da böyle amel. İnsan az etkiler bunda insan da böyle. Şimdi mesela insan otururken evde bazen de hele sofra yemek yerken bir tane öyle kesilir. Karar böylece. Ne yapar? O anda en yaramaz çocuk bile oturur. Korkar ben bundan böyle. Neden? Bazı halde bundan böyle. Karanlıkta böyle. Hava açıkken insan yola çıktı mı insan işi açılır mı? Aslen böyle böyle. Hava kapalı, bulutlu, yağışlı. İnsanlar ne olur? Bazı insan böyle. İnsana bir darlık, sıkıntı, güçsüzlük böyle harç olur böyle. Yani açık havada gelmek başka, kapalı havada başka mıdır böyle. Bakın, demek ki sivrisinek ne oluyor? O tersine bakmadı. O karanlıkta böyle. Karanlıkta böyle. Neden acaba ama? Hikmeti var ama. Hikmeti var muhtemelen böyle. Karasine kolay gider insana böyle, karasine böyle. İnsana kanayamaz böyle. Ama sivrisine biraz durması gerekiyor konduğu yerde. Kanamayacak oradan böyle. Onun boğazı dar. Başka yiyemiyor bu hayvan. Ancak kan da besleyecek hayvan. Kan da besleyecek. Ne oluyor? Bakın karanlıkta geliyor. Onlara bu yeteneği vermiş, o görüyor. Hemşireler, hastane hemşireler o kadar deneyimli olduğu halde zaman geliyor buralıyor damarını. Oradan giriyor, buradan giriyor, oradan giriyor, buradan giriyor. Kaç tane değil insan böyle. Damarı bulamıyor. Hemşire, hemşire hastanede. Sıralım insan mı tabii böyle. Ne yapıyor sivrisinek? Bir konduğu anda tam damarı buluyor tabii böyle. Damarı buluyor. Önce bir salgı yapar. Orasını bir uyuşturur mu tabii böyle. Hiç acı duymaz mı böyle? Eğer acı duysun insan hemen insan kovar onu böyle. Onu uykur böyle böyle. Uyuş. Ondan sonra emmeye başlar böyle. Yavaş yavaş yavaş emer bu şekilde böyle. Gündüz gelirse günü bu şey yapamıyor. Aç kalır hayvan. Yani hiçbir şey boş değil muhtemelen alemde böyle. Şu alem yaratan Rabbim ona kurban olan muhtemelen Cenşar'ı ya. Rahim şehit nasıl olsun işte muhtemelen Cenşar'ı böyle ya. Ya şu denge, şu düzen muhtemelen böyle. Yani nereye incelersek baksak böyle, nereye bir insek bir şekilde ne hikmetler var değil mi? Neden ne var böyle muhtemelen böyle. Mesela hamam böceği vardır evlerde. Kişi bir yere gider, eve gelir, tabii karanlık be. Kışlanma yaktığı anda o yüzden kalır o böyle. Bazı yerim böyle. Uyuşu kalır böyle. Uyuşu kapa, ondan sonra gider bir yerin kalsın. Yani gece mahallik ayrı, mahallik ayrı bu şekilde böyle. İşte Mevlam buyuruyor, bir de gecenin şerlerinden, yani gecedeki zararlı varlıkların şerlerinden, gecedeki zararlı varlıkların şerlerinden böyle. Bir de cinler, cinler muhtemelen, cinler muhtemelen. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, çocuklarımızı güneş batarken yolu bırakmayın, bırakmayın. Hem iş anlamıyor böyle böyle böyle. Cinler de ışıktan kaçarlar ışıktan, ışıktan böyle. Işık olan yerde güneş cin orada duramaktır böyle. Karanlık sever cinler böyle. Hava, güneş böyle karan başladı mı, ne zaman vakti yaklaştı mı, tam o zaman cin bir cağıl dağılır cinler oldu böyle. Dağılırlar. Hatta bir insan mesela bir cinle uğrayan kişi, yani cimrusu olmuş kendisine. Olur bunlara böylece. Ki şu anda ışığı yaksın kuvvet lambayı hemen cin kaybolur muhtemelen böyle. Bir zat vardır. Halefi fukuhasından yani meşhur fukuh ulemasından Zahidi Hazretleri Fukuhay Zahidi Hazretleri'nden böylece meşhur kendisi. Bu talebeliği zamanında tek başına bir odada kalıyormuş. Medresede bir odada kalıyormuş tek başına bir odada. Meclise kalıyormuş. Yatsı yıkılıp evine geliyormuş. Tabii bir şey hazırlık kendisine. Hiç karnına doyuruyor neyse yapıyor bu şekilde. Yine bir akşam gece yatsı namazından kılıp eve geliyor. Bakıyor evde ışık var. Allah Allah. O zaman tabii lamba yanıyor. Evde ışık var böylece. Allah Allah. Kapı kilitli. Anahtar bunda. Buraya kim giriyor acaba diyor. Açıyor içeri girip bakıyor. Bakıyor böyle. Kimse yok. Zaten bir odası var ama. Başka aramaya yok. Bir tek odası var. Lamba yanmış. Ortaya sofra bez konmuş. Çorba pişmiş. Ekmek, su konmuş. Ortaya, fazla sofra bir odaya. Kimse yok ama böyle böyle. Hayır buna vardı inşallah. Oturuyor böyle. Tabii karnı da öyle şey yapıyor. Bir gece. Tekrarlayınca üçüncü gece artık. Kim sen diyor. Bana görün diyor. Allah aşkına böyle. Sen kimsin diyor bu işi yapan. Her kimsen diyor Allah aşkına bana görün diyor böyle. deyince genç bir kız sesi. Cinliyim böyle. Ben yapıyorum diye böyle. Kimsen ben cinliyim böyle. Peki bana görün. Lambayı söndürse görünür. Işıkla görünemem diye bak böyle. Lambayı söndür. Ya çok kıs lambayı. Ona görünürüm böyle diye. İyi lambayı kısıyor tabii. Şeyi getiriyor böyle. Bir genç kız ama tabii çok güzel şekilde bunu görüyor. Peki niye bunu böyle yapıyorsun diyor. Ben sana aşıkım diyor. Ben sana aşıkım diyor. Onun için diyor seni çok seviyorum. İzmir sana bu sana böyle diyor. Madem ki diyor Allah aşkına dedim. O halde diye ben size Allah aşkına rica ediyorum diye beni iken al diyor. Eğlenelim seninle beraber diyor. Ben de yarın sana bir hocama sorayım. Sen cinis ve insanım. Nikah düşeyim düşmeyeyim acaba? Söz veremem diyor. Hocam ben sorayım diyor. Peki sor diyor. Evet sabırı anlatıyor mesela. Hocam durum böyle böyle. Yavrum düşmüyor nikah diye. Elenemezsin için elenemezsin. Böyle. Tabi yine akşam geliyor. Yine aynı şekilde yapılmış. Kız tabi yine görünmüyor. Yine bu lambaya kısınca çıkıyor. Hocam sordun mu? Sor ne dedi? Nikah düşmüyormuş böyle diye. Kız ağlayıp gidiyor. Sesle ağlayıp gidiyor böylece. Biraz da yine geliyor. Lambayı kısa icat ediyor. Dedem geldi. Dedem geldi. Seni görüştük köşkü dedem seninle beraber diye. Dedesini getirmiş. Ondan sonra dedesi de görünüyor. Yavrum diyor, hocanı ben severim diyor. Şimdi dedesi. Hocanı severim diyor. Bu ulemadandır diyor. Ahiret ulemasıdır, sülahadandır diyor. Ama Hanefi'ye göre sana fetva verdi böyle. Hanefi'ye göre böyle. Biz Şafi'yiz diyor. O kabile. Hep değil tabi onlar. Biz Şafi'yiz diyor. Şafi'ye göre nikah düşer yavrum böyle diye. Sen bunu Şafi'nin meşlemine nikah alsan bunu diyor. Benim torunum mu diyor böyle. Yani seni seviyorum diyor. Torunumu seviyorum diyor. Bunu sizi ayaksınız bu şekilde böyle diyor. O zaman diyor, dede diyor, misal hocama yine sorayım ben yanım böyle böyle. Karar veremem diyor. Peki sor diyor. Soruyor. Evet doğru söylemiş böyle diyor. Dışarıda böyle diyor. Onu evlendi. Tam şey böyle. Bunu buraya gidip buradan ışıkta görünemiyor muhtemelen böyle. Yani aklınız olsun inşallah. Demek ki böyle cinler gören insanlar vardı böyle. Eğer gecesinde hemen ışık yapmak, hemen o anda böyle. Korkan bir insan gece kişi korkuyor diyeceği bölümde hayal mayal bir şey görürse, böyle görürse hem ışığı yansın, onlar kalmaz onlar. Duramaz yani bana ışıkta. Ecnef Hazretleri. Üçüne girişinde Vemiş Nefasati Fil Ukadi. Vemiş Şerri Nefasati Fil Ukadi. Nefasatın şerrinden, nefasat, nefes verenlerin, üfleyiciler, nefes verenler. Böyle. Yani büyücüler. Şerrinden böyle. Nereye üflüyor bunlar? Fil Ukadi, Ukad, düğüm. Düğüm böyle. Düğümleri üfleyenler böyle. Demek ki en kuvvetli büyü bu mu böyle? İpe düğüm yaptı böyle. Bazı şey, okuyup bazı şeyleri düğüm yapabilir. Bunun şerrinden Allah sığınırım. Şimdi genelde ayet-i kerimelerin, surelerin sebeb-i nüzül deniyor. Sebeb-i nüzül. Nüzül iniş. Onun bir sebebi oluyor genelde böyle. Neden? Anlam anlaşılması için böyle. Bunlar iki surenin de sebebi nüzülü var tabi böylece böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rahatsızlandı bir peygamber. Rahatsızlandı böyle. Bir hastalık gelip peygamberimize rahatsızlandı. Üç gün kadar böyle devam etti. Başka bir ayette var. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberim böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber Hazretleri'ne. Böyle ki ona ya karışım mı ama karışım derdi ona birbirlerinden. Onlar. Yani kardeşlik. İşte böylece. Hatta Peygamberimizin dünyada yoktu muhatabı. Yani böyle. Gül Aleyhisselam Hazretleri eğer dua edeceğim dünyadan öbürkü ederdim. Ettim demedim. Böyle. Dünyanın dua edinseydim öbürkü ederdim. Öbürkü ona muhatap olamıyor muhtemelen. Böyle. Öyle halde ki peygamber muhtemelen. Peygamberlerin peygamberi Hatem-i Enbiya. Peygamber ona ermiyor aklına. Onunla muhatap olmak, o mali bir haz yaşamak olmuyor tabii. Onun peygamberimizin neydi? Dostu, arkadaşı, kardeşliği? Cebrail Aleyhisselam böyle. Özen duyardım ben böyle. Peki Cebrail Aleyhisselam böyle. O biraz gecikti mi? Hep vakar peygamber. Özlem diyor lan böylece. Hatta bir gün yalvardı. Cevabı ne oldu? Asıp gelsene. Gelemem. Ya bizden gelemem. Böyle. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya kardeşim Muhammed. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Sahnede büyü yapıldı. Büyü. Büyü diye bir şey var muhtemelen böyle. Yani Bakara Suresi'nde daha uzunca bir konu var böylece. Daha derin yani kapsamlı konu var böyle. Çok ince konu var tabii böyle. Hatta orada geçiyor iki melek ismi. Harut Marut diye. Harut Marut diye böyle. Tabii kısa çok uzun kısa böylece. Sonra büyü yapıldı ya Muhammed. Kim atacak abi bunu? Nebi denen bir Yahudi vardı. Yahudi. Onun kızları vardı. Üç kızı vardı. Bunlar bu işi yapıyorlar mı güzel? Bunun böyle. Nerede çıktı bu büyü meselesi işte muhteremler? Şimdi nasıl ki bir ot değil mi? Bir çiçek, çiçeğin tohumu, yaprağı şifa olabiliyor. İnhas edebiliyor insanı böyle. İstar edebiliyor. Diğer istarı kesebiliyor. Bakın ben böyle. Peki o küçük çiçeğin, tohumun mesela sinameke denen bir şey var mesela böyle. Küçük kabus onu içti mi sökülüyor insan böyle. Ona kadar başka işiyorsun, iyiyorsun mesela. Ona bir o da insanı ishali kesiyor. Bir ot, bir tohum, çiçek parçası böylece. Siyah buluyor bir şey böyle. Peki onun kendinden mi var, yeteneği mi var? Hayır. Öyle yaratılmış. İşte büyü de bunun gibi muhtemelen. Büyü de böyle. Cin çarpması da bunun gibi böyle. İnsana güneşle çarpar. Rüzgar insanı çarpar. İnsan bilmem kimle çarpar. Cinle çarpması bu şekilde böyle. Ama ne zaman çarpamazsın böyle. Melekler verir bizi koruyan bu şekilde. Haber verdi. O Lebi dedi. Kızına beraber sana büyü yaptılar. Bu İdris Aleyhisselam sonra başladığı meseleler. İdris Aleyhisselam Hazretleri'ne verilen mucize gök bilimiydi. Gök bilimi böylece. Gök bilimde mesela bu iki ayrı gök bilimi böyle. Astronomi, astrofizik diye böyle. Astrofizik, astronomi sırf onların büyüklüğü, mesafeleri, dönüşleri, şunlar bunlar böyle. Madde olarak böyle. Astrofizik, bunların özelliğini inceleme. Sonra çıktı bu. Astrofizik. Tayyip Sarı'nın peygamberdi. Aleyhisselamları. Ona bu ilim verildi böyle. Her yıldızındaki özellikler, o anda dünya yansımaları, o anda dışı olan, kişi dışı olan kişinin halleri. Mesela ay. Bir insan dolunayda dışarıda baş aşağı kalsın biraz böyle. Hem başarısı baştan baştan bakın böyle. Dolunayda. Yani bir insan biraz dışarıda kalsın dolunayda hem başarısı böyle. Güneşin ayın da çekim gücü var. Daha çok sıvı da. Denizler çekiyor. Ne var? Medcezir var. Medcezir var değil mi böyle? Biraz da ayın ortalarında böyle. Hele güneş ışığı bir güzel gelince deniz çeker böyle. Bu sayede su taşlar karşısında ışığı çeker böyle. Yani ayın çekim gücü ne yapıyor? Sıvı da böyle. Ağaçta su yürümesi ayla yürümesi ağaçta. Mesela bir insan bu tabi İslam aylarının, kamer aylarının böyle aylarının yeni aylarında böyle kişi bir şey dişsin, ağaç dişsin o çabuk gelişir. Suyum anlamaya böyle. Kişi ay sonunda bir şey diksin, o tutmaz böyle. Tutmaz böyle, gelişmez, pısır kalır, şu bu kalır böyle. Yani her şeye bunun gibi böyle. Hastalık da buna bu, hastalıklar buna böyle. Bir insan tedaviye gider, hastalığına gider. Aynı hastalığa kişilere mütür olmuşlar. Biri ay başında gider, çabuk gelişir. Ve biri ay sonunda gider, uzar onun hastalığı. Şimdi bizim kan dolaşımımız aile ilgili. Kan dolaşımı böyle. Bunu aile ilgili bunlar böylece. Bunun için kan aldırma var ya, kan aldırma. Bunda günler var ama ya. Bak, her zaman olmuyor bunlar böyle. 17, 19, 21. gün en kişi günler. Aydır. 17, 19, 21. günler. Kan aldırma günü en kişi makbul böylece. Yani ay dolunaydan gelip dönme başlıyor böyle. Şimdi o anda olsun böyle ne oluyor? Kan fazla akar kan bu sefer. Kan durmaz mı sefer böyle. Şimdi bir insan donmaydayken baş açık, güneş biraz kalırsa baş ağrısı. Niye böyle? Çünkü onun beynine çekiyor kanı. Beyne kırıcı damarlar var, onlar zorluyor kan. O damarlar zorluyor oluyor bu sefer, işte baş ağrısı olur tamamen böyle. Baş ağrısı böyle şey. Şimdi bunun gibi, demek ki bakın bir ayda daha neler var muhtemelen böyle. Yani bu meyveler, renkleri, kokuları böyle, hepsi bunun özleri var muhtemelen böyle. Yani hangi yıldızın dünya tecelli ettiği zamanlar? Mesela gezegenler var, yıldızlar var muhtemelen. Gezegenler belli olur. Hep aynı şey verir gezegenler böyle. Aynı şey böyle. Devam aynı şey verir böyle. Yıldızlar göz kırpar. Pır pır yapar bunlar. Uzak olduğu için onlar böyle. Yani her bir hikmet var bunların böyle. İncelik var bunlar tabi. Şimdi büyü de demek ki bir çiçek tohumu, yaprağı, kökü neyse insana zarar da verebiliyor. İnsan öldürebiliyor de insan şifa da verebiliyorsa büyü de bunda var böyle. Yalnız günümüzde yapılan insan bunu kalmadı muhtemelen böyle. Bunu böyle kabul eder böyle. Yapması çok ama çok zor muhtemelen. Şimdi bir düğme üfleme. Bunlar tılsımlar deniyor bunlara. Bazı kelimeler tekrarlanıyor. Anlam bilinmiyor muhtemelen. Bilhassa bu Babiller zamanında çok yaygınlaştı bu. O zaman zaten iki melek geldi. Artık. Bir Babil'e artık. Öyle Kur'an'a geliyor. Bir Babil'e. Babil'e geldi böyle şey. Geldi. Ona çok o dönemde çok yakınlaştı büyücülük muhtemelen böyle. Ne yaptı o zaman böyle büyücülük? Usta çırak şeklinde böyle. Biri ustanın çırak oluyor. Onun yanında yetişiyor böylece. Sonra ne oldu bunlar? Zamanla bunlar yazıya döktü bunlar böyle. Bu büyü yapanlar böyle. Üstadları şeyleri. Hangi yazama? Çivi aslında muhtemelen böyle. Çivi aslında harf yok. Hece bunlar böyle işaretler. Hala bugün Çin de öyle böyle mesela. Çin alfabesi hecedir. Harf yok Çin alfabesi böyle. Her şeyi işareti hecedir Çin'de böyle. O zaman da böyle Çin yazısında kromatik şekiller, değişik şekiller. Bunlar hep hece bunlar bundan böyle. Bu şey yazıldı. Nereye yazdılar? Bunun tabii kağıt yok. Kurutulmuş ceylan derilerine, tahtlara, düz taşlarına yazıldı bunlar böylece. Tabii böyle kopya edilir bunlar böyle. Zaten karmakarışı şekiller muhtemelen bunlar böyle. Karma şekiller böyle. Hatta günümüzde var bazı kitaplarda böyle. El yazma gene böyle. Yazılmış şekilde. Aynı konuyla ilgili şey, birkaç tane kitap inceledim baktım muhtemelen. Hepsi başka başka. Aynı konuda muhtemelen. Çünkü kaç bin kişi böyle. Ondan kopya, bundan bunu kopya ederken böylece. Düşünün ki neyle yazılıyor? Kamış kalemle muhtemelen yazıyor. Kamış kalem böyle. Yani bir belli kamış ucu yontuluyor. Boyalı suya batırılıyor. Derisi yazılıyor. Bu tabi dağılıyor, karışıyor, gidiyor bu şey muhtemelen. Bunun için günümüzde muhteremler yapacak insan pek kalmadı yani böyle. Yok ne işte derecek günümüzde böyle. Sonra büyü yapmak için mesela bu düğün bağlama konusunda inceden bu şekilde bunu yapan kişi önce aç kalacak birkaç gün bakın böyle. Hayvan sakıtı yemeyecek birkaç gün, hayvan sakıtı almayacak böyle böyle. Hayvan sakıtı almayacak böyle. Eğer 3 gün içerisinde kişi bir et yerse, süt içerse, yumurta yerse bak buradan böyle. Bu tutamıyor mu böyle? Hayvan sakıtı almayacak. 3 aç kalacak kişi böylece. O zaman böyle artık o şekilde ancak bunu yapmayacak bunlara böyle. Yani o dönemde bile bak Medine'de bir de levit var mı? Kızlar var mı? Bunu yapar muhtemelen böyle. Bunlar böyle böyle. Bunlar Peygamber hastalanması için Aleyhisselam Hazretleri'nin Peygamberimizin bunu ne yapıyor bunlar bunu? Bir de genelde büyü yapılan kişinin bir uzuvu lazım, saçı maçı lazım muhtemelen böyle böyle. Bunun için eski hanımlar, kadınlar saçını kesince bunları gömerler muhtemelen böyle. Gömerler bunları muhtemelen böyle. Şimdi berberlere gidiyorlar, hep dağılıyor bunlar muhtemelen böyle. Yani saç, tırnak, bunları korumak lazım muhtemelen böyle böyle. Ne her ihtimale karşı böyle böyle. Bir yağdı çürük vardı, çürük böyle. Fakat peygamberi severdi bu şükran peygamberi. Yahudiydi. Ana bu Yahudi tabii kendisine böyle. Fakat peygamberi severdi. Hep peygamberin yanında bile. Hizmet de peygamberimize onu getirir, bunu getirir ve kışla bir şekilde. O Lebi denen Yahudi kafir ne yaptı? Çocuk kandırdı muhteremler. Dedi ki buna, o Muhammed dedi, Aleyhisselam Hazretleri, dedi saçını sakalını tarayınca kula tabi düşer yere. Ondan sonra al topları bana getirip bana böyle. Ben sana şunu bunu vereceğim. Bana vaat etti bu şekilde böyle. Onu getir bana dedi. Bu yağ düşer bilmeyerek ama böyle böyle. Böyle bir niyeti yok da bir çürü tabi kendisi de. Ona götürdü ona. Bunlar aldı bunlar ne yaptılar? 11 düğüm yaptılar böyle. Her düğme Peygamber'in saçına sakalına koydular böyle böyle. Koydular. Bunu ne yaptılar? Bunlar kuyuya böyle. Eris kuyusu, eris kuyusu. Beşik Kuban yanında vardı. Şu yok işte böyle. Yol genişleyince kuyu kapandı şu anda böyle. 60 yılında vardı belki o zamanlar böyle. Eris kuyusu. O meşhurdu Medine'lerde. Orada böyle. Az önce dediğim gibi çölde her kuyunun dibinde büyük taş oluyor böyle. Bunu kapsar böyle. Düz böyle taş oluyor böylece. O taşın altına o düğümü koydular. 11 düğüm atıldı. Peygamber'in saç sakallarına düğüm arasına bağlandı. Öyle koydular. Cebrail Aleyhisselam haber verdi. Kardeşi Muhammed sana kim yaptı büyük işler ile bitirdi. Kızı yaptı bu şekilde böylece. Eris kuyusunun içerisinde taşın altında gönder hesabını onu al gelsinler. İki sürü peygamber getirir muhtemelen. 11 düğümüne şunu bu felak sürü 5 ayet-i kerime. Nasıl 6 ayet-i kerime bunlar. Herhalde oku bir düğümünü çöz. O çözülür bu şekilde. Peygamberimiz 3 şeyi gönderdi. Hazreti Ali Kerim'e 5 şey muhtemelen. Zübey bin Avam, Hazreti Ammar bin Yasir. Ya onları gönder arsamlardı. Gidin Eris kuyusuna. Kuyunun suyunu boşaltın. Ya boşalmıyor. Kuyunun suyunu boşaltın. Ya pek derin değil o kuyu. Geniş bir kuyu. Pek derin değil o kadar. Kuyu suyunu boşaltın. Alttaki kayanın altında ip var. 11 düğün altın böyle. Onu getirin bana böyle. Gittiler bunlar böyle. Kuyunun suyunu boşalttılar. O diyor ipi getirirler Peygamber zaten. Yani bunu okudu. Her ayet kelimesinde bir düğüm çözdü muhtemelenler. Şimdi ne gerekiyor bu? İşte bu büyüye karşı bir garanti bu muhtemelen. Aşı yani muhtemelen. İnsan koruyucu olarak felak nasıl duruyor muhtemelen. Bir insan gece yatarken okursa bunu, ayet-i kürsü ihlasla beraber okursa bunlara böyle, daha da güzel olmuş böyle. Bir de sabahlar muhtemelen böyle. Okursa o kişiyi, akşam okuyan kişi böyle, ona gece büyü tutmaz muhtemelen böyle. Bir kişi yatmadan önce ayet-i kürsüyü, İhlas Suresini felak nasıl okursa böyle, avucunu üfler, bütün bedeni sıvazır. Sıvazadı mı, o gece o kişiye büyü eklenmez muhtemelen böyle. Zehirle atıp zarar etmez muhtemelen böyle. Her şeye kadar korunmuşlar bu şekilde. Yine bir de sabahtan, kişi bunu okudu mu elhamdülillah, akşama kadar korunmaz muhtemelen bir şey. Suat-ı Kerim'e geliyor inşallah. Ve minşir-i hasidin izâ hasede. Ve minşir-i hasidin. Hasid, hasedi eden kişi, edici kişi. İstifade bu. Ne zaman? İzâ hasede, hasedi yaptığı zaman onun şerrinden. Bak, izâ hasede. Hasedi yaptığı zaman. Yani kişi kıskançtır. Yani haset kısa anlamına geliyor böyle. Kişi hasettir, kıskançtır. Ama o da yapıyor bunu. Onun şerri o zaman böyle. İde hasede, haset yaptığı zaman onun şerrinde Allah'a sığınma, haset muhtemelenler. Bu da insana etkiliyor muhtemelen. Etkiliyor böyle muhtemelen böyle. Şimdi genelde günümüzde hanımlar hele gün yapacakları zaman imkanı olmadığı halde gider yeni bir şey de alır böyle. İşte gelir görsünler. İşte yok bir kanepedir, örtüsüdür, işte neydi, perdedir, tül alır böyle. Parası yok aslında. Gider taksitten, bahsitten onu harç boş, bir onu alır getirir böylece. Ne var? Görsün, beğensinler ama eğer çok göze batan bir şey ise gelenler içinde de bir hasetler, kıskançları varsa işte bu zarar muhtemelen bana böyle. Bu zarar muhtemelen böyle. Ya o mala zarar gelir, o kişiye zararı mutlaka gelir muhtemelen. Kişi nereye bakıyorsa o anda ona zarar gelir muhtemelen böyle. Haset böyle. Şimdi dinimizde haset haram. Haram muhtemelen böyle. Neden? Haset aslında kadere itiraz. Bak muhtemelen. Yani işin biraz daha arkasına dönünce, muhaberesine. Yani haset haram. Niye haram? Kadere itiraz. Allah'ın takdirini kabullenmeme. Neye sen bunu verdin Allah'ın diye onu mu yaptı kişi çok güzel bir mesele böyle, onu kısarım mesele böyle. malı var, mülkü var, arabası üstü neyse mesela bir şey var da böylece. Onlar bir şey kıştı muhtemelen böyle. Ama haram ile ayrı konu böyle böylece. Demek ki nedir aslında hasedin kökeni? Kadere itiraz muhtemelen. Kadere itiraz bir şey böyle. Dinimizde gıpta var. Hasedin haram, gıpta var dinimizde böyle. Hazreti iki şeye bilirse buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Mevla bir konuda ilim verir, ilmini Allah yolunda harcar. Rabbim bir konuda mal verir, mal Allah yolunda harcar böyle. Burada gıpta. Nedir gıpta? Onun da ilmi olsun, onun da malı olsun, onun da parası olsun, onun da sağlığı olsun, onun da evinde huzur olsun, Allah bana onu annesini versin. Yani gıpta da bu. Gıpta ona kısama yok onun benim önder. Haset onda olmasın böyle be. Yani arabasına bir çarpsın, arabasına bir şey olsun, evi şey olsun, huzur olmasın, koristan arası açılsın, şu olsun bu şekilde. Haset o nimeti kabullenmemek, çekememe. O kişi o nimet olmasın diye muhtemelen böyle. Haset böylece. Mesela esnafta olur mesela. Bir oturuyor karşıya müşteri dükkana giriyor. Ona istemez gittin ona muhtemelen böyle. Bir de gıpta onun da işi olsun, onun da parası olsun, onun da huzur olsun. Allah'ın bana da benim kapımdan böyle. Kıtırıyorum bunlara böyle. Bir arası okuyayım inşallah, hasire ilgili inşallah. Bu bir arası madretleri, hasire İbn-i Hacer'de Ebu Davud'da. İyyâkün vel hasede. İyyâkün. Yani. Arapçada çok gelir, hadise gelir. İyyâkün, aman aman sakın. İyyâkün gelir, o zaman çoğu siz olmuş oluyor. İyyâkün tekil. Muhatap zamiridir. Sana böyle. Yani sen böyle. İyyâkün gelir. Erkeklere bu hitabı bu. Çoğulmuşlar böyle. Karın olsa İyyâkün de gelir böyle çoğulda. Burada İyyâkün geliyor. Genel olarak bütün müminleri kaplıyor. İyyâkün ve hasede. Aman sakın sakın hasetten sakınlar böyle. Haseden onu soklamaya böyle şey. Şimdi hasede çünkü haset yekülü hasenâti kemâ tekülü nârül hatabe. Ateş odun yakıp yediği gibi haset de hasene ameli salih sahibi yakıp bitiriyor. Tamam, bak, ben böyle. Allah korusun ben böyle yani. Bir haset böyle. Haset görünmez. Mesela içinde böyle bak. İçinden gelen bir duygu. Kıskançlık değil mi? Kimse bilmiyorum böyle böyle. Kişi bakıyor ama haset de bakıyor. Bakıyor ki komşu mesela eş, karı, koca. Oo, çok geçiyorlar böyle. Beraber gidiyorlar, beraber giriyorlar böyle, kurumlular gibi böyle. Bak kumru demedik kumru. En mutlu çift kumrular muhtemelen. En mutlu çift kumrular. Kum kuşlar muhtemelen böyle. Bunun için buyuruyor ulemalar, yani fıkıh uleması buyuruyorlar. Kumru kuşu eti yenir, helaldir ama yemeyin diyorlar. Yemeyin. Neden? Kumru kuşu ilk olarak kimle çiftleşiyorsa ebiyonda kalır mı? Önce kalır. Değişme oldu herhalde böyle. Hatta çiftin biri ölünce diğeri biraz çiftle başlamıştı böyle. Garip kalıyor bu şey böyle. Kumru kuşlar hep beraber onlar böyle. Bir dala konar, ebi onunla gelir yani. O bir de onunla böyle. Hep bunlar beraber diyor bunlar böyle. En mutlu çift, insanlar için, cinler en mutlu çift, kumru kuşlar mutlu herhalde. Kumru kuşlar hep böylece. Bunun için onlara dokunmayan bir ulema var. Etini yemeyenler mutlu herhalde. Neden? Girir mesela, yakalansa, vurulsa, ok atılsa, tabi istemezse, taş atılsa böylece, öldü mü? Öbür bu sefer garip kalıyor. Çiftçen kuyum başlığı muhtemelen böyle. İşte demek ki ne oluyor bakınız değil mi? Haset, karşılığını, eşini görür, o karşılığını görür, beni onu kıslandırır. İşini görür, malını görür, evine ve eşyasını görür. Onlara kıslanır mı ne oluyor? Ameli salih, bak hasenatı, ameli salih. Yaptığı kabulmuş amelleri ne oluyor? Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi. Odun atıyorsun sobaya, harıl yanıyor böyle, biraz bakıyor, odun bitmiş kalmıyor odun. Bir tane daha bakalım. Bir tane daha bakayım. Daha bir tane böyle. Allah korusun. Yani boşu boşuna, bak ne oluyor böyle. Boşu boşuna gitmiş oluyor bir şekilde. İşte bu ayet-i kerim, bu sure-i şerifede 5 ayet-i kerime var muhtemelen bunda böyle. Öbürü 6 ayet-i kerime. Bunu tabii vakit bir sohbeti ikisine sığmadığı için inşallah nasıl olursa haftaya, pazar inşallah nasıl olursa inşallah. Aşkım çalsın inşallah böyle. Bir daha tane Fatiha.